أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم. دغه یو څو مبارک آیاتونه د سورت آل عمران د یو سلو جرلسم آیاته څخه شروع پر یو سلو شپاړسم آیات باندې پر یو سلو اوولسم آیات باندې ختم شو. د دیو د اول چې د لیسو سواءً څخه یې شروع کې تر والله علیم بالمتقین یعنی د یو سلو جرس تر یو سلو پنزلس د دې ربط د ما قبل سره چې دی تړاوي دا لکه د زنځیر کړی چې د هغه سره ارتباط یې په چش کې دی. هغه دا دی چې مخکې هلته الله تعالی د اهل کتابو قبائح بیان کړه به د هغو بدی بیان مګر نو اهل کتابو کې خو چې دی خو عبدالله ابن سلام ته هم رضی الله عنه خو دی هم د اهل کتابو څخه و. د ده ورور چې ایمان یې راوړی خو دا هم د اهل کتابو څخه و. یو بل سړی و چې هغه بیا د دوی د جامع څخه و هغه هم چې شو ایمان راوړی و شعبه هغه هم د اهل کتابو څخه و. اوس نو چې دا د اهل کتابو څخه و نو خو د اهل کتابو قبائح بیان شوله. هغه سړی ثعلبه بن شعبه نومېدی یو عبدالله بن سلام بل یو ورور بل ثعلبه بن شعبه دا د دې قوي قوي مؤمنانو چې مسلمانان سوي وو مګر چې د اهل کتاب په نامه بد بیانیه چې ما در ټول متل دی وایي په یوه چپه لاخه د سلو مخ خوږېږي بارانو که څه هم دوی په بد کار کې نه وه شریکان د اهل کتابو سره په دا قبایحو بدی کې نه وه شریکان خو مؤمنان وه خو بیا هم د خلکو په ذهن کې به راوګرځېده چې نه دوی نو هم ګواکي پکشي نو د دغه دپاره چې الله تعالی دوی ځینې وباسي چې دا په هغه جمع کې نه دي اګر چې اهل کتابو خو اوس مؤمنان سوي دي یپلایه هلته په هغه آیات کې وایسته چې د سر د سبکه و چې كنتم خير أمة أخرجت للناس أجد فرون دس بكسر التي منهم المؤمنون بعض دا دوی څخه مؤمنان دي نو دا مازې په اجمال را ایستل یو داسې مجمل یې ذکر کړه چې ځینې د دوی مؤمنان دي. د نن په دغه آیاتو کې چې اوس ما درته وویل تر والله علیم بالمتقین پورې د دغو مؤمنانو تفسیر کوي چې پرده خلکو سر ور خلاص کړي چې چپله دغه دا په هغه بدوی کې نه دي ور شامل چې امر د اهل کتابو دا بیانوو دا خو دغسې خلک دي دغسې اعمال کوي دا اعمال یې شایسته اعمال دي الله یې دلته ذکر کوي خود یې ځینې اعمال چې دي هغه یې د فرائض و د واجبات واجبات ده قسم سخدي زين اعمال ده مستحبات وده نوافل ده قسم سخدي خدي پشايسته دي الله تفصيل وكي خلاص ده خبري ده شدا مؤمنان ده اهل كتاب يالتو په غايات کې اجمالا راويسته وست تفصيل وركي چې خلقو ته پاره شو واضح سي چې دغه په اوغو بده کې نه داخل خلق دي دا نه وي چې په وچه په لاخره ده سلو مخورو اهل كتاب بد خلق دي چپل دغه مؤمنان وي چې ایمان راوړي دي ترجمه ده سي وای ليسو دی نجی سوا انسر برابر لیسو دی طول نجی سوا سر برابر نجی پرک بکشه دی خلق وی دی لاس بگوتو که لا پرک ستا نو دی کم سر برابر من اهل الكتاب زینی دی اهل کتاب چخه بعض دی اهل کتاب چخه امتون یو دل استا دی اهل کتاب من اهل الكتاب بعضی دی اهل کتاب چخه امتون یو دل ده قائمتون چه دا ولار دی پرگین دی الله کلک و سړی پر خپل دریز ولاړ دی او ړندوکې نه دی چې نن دغه سبا هغه نن دغه سبا هغه قائمتون سدا ولاړه ده پر جن باندې د چا د الله پاک هغه جن به نو دلته د تفسیر د لارې ورسره کښېږدي د قائمتون معنی خو دا ده چې ولاړه ده دا ډله پر څه شي پر جن باندې ولاړه ده نه ځینې اوړي دا یې یو کار شو چې پر جن یې منګولې کلکې لګولې دي نه اوړي دا یو غټ صفت بیان کړي او دا فرض دی چې سړی باید پر جن ودرېږي یتلون آیات الله آناء الليل بل صفت دا دی یتلون چې دی تلاوتی آیات الله آیاتونه د الله تعالی چې قرآن دی آنا اللیل په وقتو کې د شپې آنا جمع د انا د لکه انا لکه عصا دا رقم اسم دی انا وخت ویل کېږي آنا یا جمع سوره د شپې په وقتو کې خو د څوک د شپې په هغه بیخي پای کې څوک په دانیمایی کې څوک دغسې خدا وختو کې دی راکښېږي یتلون دی تلاوت کوي آیات الله د الله د آیاتو انا په وختو کې اللیل د شپې په وختو کې تلاوت کول چې قرآن ته راکښېنې توده بستره پرېږدې دا نو اسانه کار نه دی الله یې ځکه دلته ذکر وکړي وهم یسجدون دریم صفت یې دا دی چې وهم دوی یسجدون دوی سجده کوي دوی چې دا تلاوت کوي وروسته سجده کوي سجده یې یا د لمانځه سجده مراد دی نو خپل لمانځه کې تلاوت کړی دی یا یې د تلاوت سجده مراد آیات سجدې یې تلاوت کړی دی سجدې ته تللی دی دا وهم یسجدون دواړه تفسیره قبلي چې وهم او دوی یسجدون سجده کوي کومه سجده یا د لمانځه کې چا د لمانځه وخت رالی رکوع یې وویل پراخو رکوع ته ځي بره سجدې ته ځي او یا وهم یسجدون دوی د تلاوت سجده کوي که د لمانځه هغې مراد کړي نو ګرد لمونځ یې ځینې مراد دی چې وهم دوی یسجدون سجده کوي لمونځ کوي دی نو لمونځ هم کوي تلاوت هم کوي دا د شپې په وختو کې دا درې صفته یې بیان کړه مګر د شپې راپورته کېده کله فرض دي کله واجب دي دا نفلي دی چې انسان الله ته تقرب حاصلوي دا کښي دي نه کوي دي دغه ګوره مخکې فرضي کار بیان کړي قائمتون چې دی پر جن کلک ولاړ دي نه اوړي دا فرضي وو دا نور دوه چې ذکر کړه دا نفلي دي ولې تهجد خو هم په نفلیاتو کې راځي نه فرض دی نه واجب دی پسې بل فرضي عبادت د دې صفت بیانې يؤمنون ذي باور ويقين لري بالله پر الله عز وجل باندې واليوم الاخر او پر رز اخرت بل دغه وی خبري کلک منی باوري چې الله چې څنګه دی او د صفات کې هغه سي منی يؤمنون يقين باور کوي پر چا بالله پر الله او دا څنګه باور پر کوي چې څنګه د الله ذات او صفات دي خو مشرکان هم د الله پر ذات باندې باور لري مګر خو چې څنګه د الله صفات کې هغه سي نه پر لري د الله تعالی په صفاتو کې یو وحدانیت الله دی چې الله یک تنها دی بی مثل دی او دی مخلوق ورسره شریکي حتی يهود خطا او عزير د الله عز وجل زوی وباله نصارا خطا او ته چې عيسى عليه السلام د الله زوی وباله بي بي مريم د الله کور او الله بل خدا دې غټي غلطي دې وکړي چې الله څنګه دې هغه سي نه و مني مني خه وسه مني ته دغه په قران کریم کې بل ځای به راځي کته دغه يهودو دغه نصارا او د اندوانو د ګرد څه چې پښتنه وکي چې د امزکه واسمانونو چا پیدا کړی برای الله پیدا کړی نو چورتیا چې ظالمه نو دا غویې څه پکې دا اور څه پکې سجده ورته کې دا نه بیا د الله ناز وردار دی ما ورنږدې کې غویې پر الله ګران دی بره بیا په ورځ قیامت دی ورنږدې کې خدای غلطه ده نو په سجده دی ورنږدې کې چې سجده ورته کې سجده خو خاص او خاص حق د الله عز وجل دی بل هیڅ څوک د سجده حق دار نه دی نه نبی نه ولی نه ملک نه قبر نه بل نه بل ګوره خطا وته نو دغه ځینې مؤمنان چې په اهل کتاب کې دی ایمان لري پر الله چې څنګه الله دی واليوم الاخر او پر ورځ باندې د اخرت دغه ایمان خو نو د اسلام تقاضا ده دغه ایمان او د قران تقاضا ده نو دی پر دې لار برابر دی بل پر دې عبادت بیان کی فسیه ويأمرون بالمعروف او دي امر په معروف امکی معروف قتسی واس پیجندل دي هر هغه روا کا چې زموږ جن پر هغه سړی ته ثواب ورکړي بس هغه ته معروف وای پر مانزه ثواب درکړي پر روژه درکړي پر حج درکړي پر زکات درکړي پر جن پر تبلیغ پر ګرده درکړي نو دغه د پاره خلک هم دعوت کړي امر بالمعروف کوي په نیک کار سره وینهون عن المنکر او دی منع د منکر څخه کوي منکر بیا کم کار دی منکر هغه دی چې زموږ دین د هغه په مقابله کې جزا ټاکلې ده چې دغه کار وکړي دا دی جزا ده کړي دا کار وکړي دا دی جزا ده لمونځ پرېږدي قضا کوي روژه نه نیسي د مثال په تور خوري یا نور دغه سې عبادت چې ترک کوي یا ځینې محرمات چې لکه زنا ته لاس غځول شراب ته لاس غځول غلا ته لاس غځول دا غټ غټ ګناوي دي غیبت ته لاس غځول نو دا خو بیا منکرات دي وصدی منعکی دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر دانو بیا پر ذکی پایی و مخ کی تیرسو چې پر اغا کسانو چې اغا واسه در لودای پر اغا پرز و پر گردو اینو نو چی یو سوکی ورته خاص کری و چی داغه بکی داغه نور که حالان و غاری پر خلاسی وی ولی اغا دا یو خلق اختاج که ایچ حالان نکه ولی دا گردو غاری بنجی بی لکه دا جنرازی علمونس چی پر ذکی پایی ری دلتا بیا اغا پرز رارو چی پا داغه که ما دی دی لاس داری دوارو کی امر بالمعروف ام کی نهی عن المنکر ام کی بیا که مو آیات تا پام دی جوڑای بغل پر بغل راوڑا چی خلق بیا په لو ته نه ځخه مخاج دا بل کاری پرېشي دواړه په مخه سره وي په دوا وي داله کده جن دوا وزره نو یو وزره کار نور کوي ام به امر بالمعروف په پسی ام بنه عن المنکر په پسی بس بارانو جن مختره واحد و اولائک من الصالحین و اولائک دغه کس ها ويسارعون في الخيرات دا دي اوم صفات ذکر کی ويسارعون او دي چابو کی کی في الخيرات په شو شو کارو کی شکر چې الته وی چې دا شکر دی د کوشش کی چې اول دی ځان پکې کې شریک کی په دې کار کې دی برخه اخلي نو دا د مسارعت چې بو کې و نیک کار ته دا بل شې صفات دی مګر وو پرز نه دی چې په مسارعه و نیک کار ته کې خامخا به د پلانټه د مخه کې شکر دا دی چې مسابقه پکې کې وسی خو نیک کار کول چې د سره درې څلور پنځه ورو نه پرو دی ورسته وکینو کدای سپه خبره وس په یی نه دای بل سپاتی دا بیا نه پلی سپاتو چې د خیر وکړ ته تر نور ځان ورته مخه کې اگر چې د خیر کار خو کول دي نو خپل پکې کې دا در مخه والے نو بیا بل شې سپات الله تعالی ذکر کې نو د دې سو سپات را وړ ودانه دوغه نه تفصیل یا ورکی چې وس بنه د عبد الله ابن سلام خو به دې نه به د ورور نه به د سعلبه بن شعبه چې مشکنون په کتاب کې پر لون غشت الله وي دغه سي لکه سوي چې سپنسي یا ورشته د ورو سره کاش کې ځنی راوي وسی څوړنه سی مشتی الله د اهلی کتابو د جمله سې د اسره جلا کړ ی فلای اجمالا و استل چې منهم المؤمنون و سې تفسیر ورکړي چې دا داسې مؤمنان دي چې دغه سې شایسته شایسته کارو خوندان اول صفات کم یو کې راي صاحب کې قائمتون چې دی ولا پر دین دي د جنانه اوړي یتلون آیات الله انا الليل د شپې په وختو کې د الله تعالی آیاتونه تلاوت د قران وظیفه کوي او هم یسجدون او دیل منزونه کوي یا سجده د تلاوت کوي دا درې یؤمنون بالله والیوم الاخر پر الله او پر ورځ اخرت ایمان دی چې څنګه ورځ د اخرت د هغه سیمانی چې هغه پیغمبر بیان کړی څنګه چې د الله صفاتونه د هغه سیمانی نه په اخرت د ځانه تراټ او کشباسي نه د الله تعالی په صفاتو کې د ځانه څخه شیام کشباسي دا څلور بل امر بالمعروف کوي دا پنځه بل نهی عن المنکر کوي دا شپږ بل مسارعه او چابکی او پیش دستی کوي او چاته و خیرات و شو شو کاروته دا کوي په پای کې نو الله حکم پرو کوي چې اولایک من الصالحین دغه ډله چې دا په کتاب کې دغه صفاتو ځان خوند کړی دي دا د صالحین څخه دي که دایس په خبره پویر نو دا بر په يهودیت پاتې سو دا پر نصرانیت پاتې سو دا خو راو ته مؤمنان سی ویل کسره فسیر بالعالمین د دې د عمل په باره کې یو انعام او تاوري یو دغه قرارداد ورسره کوي وما يفعل من خير وما هر هغه شي يفعل چې دی نو کوي من خير د یو خیر څه ار خیر کار چې دی کی دا اوس چې ځکه سو خاص خونه دغه نه د خیر چې چې نمونه وي نو د خیر کارونو خو به خېټي نو ما هغه يفعل چې دی کوي من خير د ار خیر څه چې دی کوي فلن يكفروه فلن يكفروا هیڅ کله به نصیب نشي دوی هو د هغه څخه فلن یکفرو مجهول صیغه ده په دې کې پټ ضمیر پروت دی هغه د هم نو دا مجهوله صیغه سوه هغه یې مفعول علم سم فاعله دی د دوی به بې نصیبه نه کړه سي دا د هو دا مفعولي ضمیر چې دلته ذکر سوی دی هو د دې خیره څخه ده هغه څه دی نه بې نصیبه کیږي نو در هو د مخه به بیا مضاف مراعت فلن یکبرو هیڅکله به بې نصیبه نه سي سوابه هو د سوابه د دې خیر علاوه دی چې د لیکي په قامت ورځ باندې به د یو زره ثواب کم نشي پراب ګورلره ورکول سي کېدای سي په خبره پوس واس دلته به یو خبره چې تاسو د لغت ته لاري وکم یو شکر دی یو کفر دی شکر دا دی چې د چا د نعمت قدر شناسي وکي لکه اوس دا انسانان چې څه عبادت کوي څه چم کوي د الله شکر ادا کوي وای الله دونه نعمتونه را باندې کړي دي سر د نعمتو وجود دی وجود را کړی دی تر وجود وروسته د ستي ایمان اسلام دی چې را کړی دی بیا نو دا نور نعمتونه د خوراکو د قسمت څخه د لباس او د جامو د قسمت څخه د کورو د قسمت څخه د اولادو د شوزو د قسمت څخه د چشلو د شیانو څخه په صفه هوا مثال د کم رقم که د منازیرو د قسم ورته وګوره چې څه څه منازیر په جهان کې پیدا کړي دي انسان د پاره دا ګرده چې شکر غواړي نو ته چې د نعمت قدر شناسي وکړې دا شکر شو نو بنده خو د الله د نعمت قدر شناسي په چا کوي په عبادت کې الله هم شکر گزار دی ان الله شاکر علیم په بل ځای کې آیات کریمه کې راځي چې الله شاکر دی شکر گزار دی نو الله هم زموږ شکر چا ادا کوي په عبادت کې ادا کوي دا الله د طرفه بیا شکر گزاري دا ده چې ته کوم عبادت کوې دی ثواب درلره درکې الله وایي ستا د هغه احسان چې ته بولې وه ما ښه کار کړی دی دا نه منه چې پر الله دې احسان کړی یا چې تا کوم احسان د ځان سره کړی عبادت چې کړی الله وایي زما په دربار کې ضایع نه دی دا یې ثوابونه دي نو الله چې د کوم نعمت د کوم عبادت ثواب درلره درکې دا د الله د طرفه شکر سو ستا د دغه اعمالو نو الله شاکر دی او که څوک اعمال نیک وکي الله یې ورزائع کی داین او کفران د نعمتو کی ترک د نعمت یې وکي لکه انسان چې د الله د نعمتو شکر نه ادا کی نو څه چم کی نو کفران د نعمت کی نعمت یې ترک و دی په د نعمت کافر شو نو کفران معنا د چا شکر نه ادا کول دلته دا د کفران توري چې دی الله دلته په دی قریب آیت کریمه کې وایي فلن یکفروه د دې کفران نه کول کیږي کفران څه معنا چې د دې د دغه طاعت او عبادت او ثواب د زور لره ور نه کوم نو ما یې هغه حاصل بار وای کني اصلي د غوی ترجمه یې دغه ده فلن یکفرو د دې کفران نه کول کیږي هو د دغه خیر چې دی کړی دی چې د ثواب د نور لره ور کول سي انا ما چې حاصل وای لپاره ترجمه مې ورکړه سي وکړه فلن یکفرو دی نه به نصیب کیږي هو د ثواب څخه د خیر کدای څه خبره تیس وس په یاد لیاس د فلن یکفرو اصلي لغوی ترجمه چی شته د دې کفران نه کول کیږي چې الله دې کفران وکړي د دې د دغه نیکو اعمالو هو معنا د دغه نیکو اعمالو د ثواب دی اته چې مال چې سم د خلکو سر په خلاص فلن یکفرو دی نه به نصیب کیږي هو د دې خیر یعنی د ثواب د دې خیر الله وایي دا از ما سره وعده چې به نصیب کیږي بنه پر برخه به واخلي کته و د اخره موږ ډیر یو هر یو دوغه اعمال کړی دي چې وسته کلام نه پرسیږي چې واځي سبحان الله وی ویل دي واځي جهادونه کړی دي واځي لمنځونه کړی دي ادګای او جمعې کړی دي وزحیه کړی دي الله وای والله علیم بالمتقین والله الله عز وجل علیم پر خبردار دی بالمتقین په دغه کسانو چې تقوای غوړ کړی دی خدای ګرد صفات په متقین کې نو چې ته متقی سې الله در خبر شو نو چې ګوره چې د الله علم هم رالی وعدای هم رالی وعدای په کوم ځای کې ما يفعل من خير فلن يكفروه هیڅ کله به تبه نصیب نه شي هغه وعده ده د دې خو علم در سکار کې چې په خبر ام يم نو څه معنی چې څونه دې کړی دی هغه به ګرد ته در لره در کول سي تاسو نه پکې کیږي چې یا دې یو نعمت پټ پاتې سي الله جنې په خبر یا جعل او تعالی په خبر تا ته در نکي د در کول وعده په فلان یکفرو هو کی وکړه چې څه شي فلان یکفرو هو کی چې بیا نسبه کېږي نه او د علم خبره د ښکارا کې چې الله علیم هم دی نو چې په خبر دی او هم وعده کوي چې در کوي نو چې بالا مطمئن کړی چې راځه باندې راځه را سم از جنات ته ځان را ورسو ستاد ټول اعمال نیک بدل در کول کیږي نو دا در دغه ځای پورې د دغه اهل کتاب چې الف اجمالا استرسوي و دلته په تفسیران درته بیان کړی چې دا په دغه بد اهل کتاب کې نه دي داخل وسنه پسې هغه اهل کتاب چې هغه د ایمان نه دی راوړ دغه مذکوره سپتونه چې دا اوس یا څو په ځان کې نه دی راوستلی پر هغه خپل یهودیت باندې منګولې چنګ کړی نه ځني او پر د خپل نصرانیت یا پر د خپل شرک عام کپار در یادو وسنه به هغه بیانی چې دوغو سره څه کیږ ولي خو الاشیا تتبین بازداجها دا قانون دی هر شی په خپل ضد ښه معلومیږي نو چې د دغه ثوابونه چې ذکر کړه د جزه دا امر ته ذکر کړه برابر شه پارک سره راسه چې هغه لار څونه ښه لاره ده دا بله څونه بده لاره ده ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې دوی کفر کړی دي کافران سوي دي لن تغنیه لن تغنیه دفع به نه کي وبه نه ګرځي عنهم د دوی څخه اموالهم د دوی مالونه ولا اولادهم نه د دوی اولادونه من الله یعنی من عذاب الله من انتقام الله د الله د عذاب د الله د انتقام او د ګریبته شیئا هیڅ قدر دفع ولا کوي یعنی کوم سړی چې کافر دی دی نازیږي په چا سره براوی شکر په بیپار بین کې یوه یوه کاته لرم دوغنه دنیا لرم دونه مې کمپنۍ دي تجارت چلیږ دی یو زامن مې یو درزن دي انا دوله زامنان درزن چا چا درزن لا بالا کړي نو دی په دوغو دوه نازیږي کده زور کارو زامن را سره دي کده پیسو کارو پیسې را سره دي الله وایي چې کافر یې زما عذاب تا ته په دنیا کې رالی یا په آخرت کې د قیامت عذاب دی ولکه دي یو لا خلاص کی لن تغنیه دغه معنا ده چې دفاع به ونه کړي عنهم د دوی څخه چې د دوی په مخ کې دی ودرېږي الله زما عذاب دي وګرځي دفاع به ونه کړي عنهم د دوی څخه اموالهم مالونه د دوی هم ولا اولادهم یا اولادونه که اغه را مخ کې که دغه را مخ کې من الله یعنی من عذاب الله د الله د عذاب څه شي نشي ګرځولی شیئا اس قدر یوه ثانیه قدر عذاب نشي معتله کولی یا که عذاب سل درجی دی 50 درجو ته نسل اکشته کوله چې د اور ګرمي دی ورکامه کې الله ته مو روښه چې دا په شه نه درځي شه نو چې دا خې یو خبر ورته کړ بل نو څه کیږي و اولائک اصحاب النار و اولائک دا کسان اصحاب النار دی د اور ولای لکه یو څوک چې ګوره چې دی خرڅی شي دوه ولای بول یو سړی چې شپیش چې لري شپیش تو ولای بول دی چې دی د دوزخ کاروبار کې دوزخ دی نو الای اصحاب النار دوزخ ولای بول دی دوزخ ولای د دوزخ سره کاروبار دی ولای کدا کسان اصحاب خویندان او اهل لا یقد النار د اور دا د اور ور کته و اور به یو څور زیبی الله وای هم فیها خالدون هم دی فیها په دغه اور کې خالدون همیشه نه دی دا به د ابد لپاره دلته راوځي نه نو د هغو خلکو دپاره په پای کې څه راووتله فلن یکبروه د دوی چې دوی بې نصیبه کیږي نه د ثوابه څخه د دوی دپاره په پای کې څه راووتل اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا اصحاب النار دي دلته به همیشه وي نو اوس اهل کتاب شه نسوه سره جلا هغه چې پر کفر یې پاتې سوه د هغو دغه پایله ده هغه چې مؤمنان سوي دي نیک صفات یې راوستل دي د هغو هغه پایله وه نتیجه ده د هغو نتیجه هم خلکو ته در لمر سپېنه سوله چې ښه نتیجه ده د دې نتیجه هم تر لمر سپېنه سوله چې بده نتیجه ده او دا که څوک څوک دا مالو دا خپل اولاد ورته داسې داسې کیږي چې دا نو پالتو دي الله دا پالتو دي دا چې ته ایمان راوړې بیا بیا ګورو چې بیا ته ښه استعمالې ثواب وي که بد عذاب وي دا چې ته ایمان نه یې راوړې دا که ښه یې که بدې ستا په ښه ولاکه درسي یو سړی چې کافر زوی دې د سره نبی د سره زوی دې ولی د سره زوی دې عالم په شو ورځي خو نه ورځي نو خو ابراهیم علیه السلام د خپل پلار په باره کې الله پاک ته څه خواست کاوه الله تعالی منع کړي چې بس دا د اور شر د خاوند په دې کې به ما سره څه نه خو کافر وبد پروش و نو کده زوی په خاطر چې زوی یې ښه ولی یا ښه عالم یا ښه شیخ او پیر یې دا په دې باندې پلار نه خلاصېږي چې پلار زه په ده خلاصېږم هو د زوی ثوابونه هغه وخت تاته پیدا کړي چې ته مؤمن یې خو ګناهکار یې نو زوی به ستا شفاعت وکړي او چې ته د ایمان په مسله کې ګرسره پلج هلته ناکامه ایمان نه لرې د زوی ښېګڼې په ښه نه درلره درځي د مال ښېګڼې په ښه نه درځي که مال دی که اولاد دی چې په ښو طریقو کې استعمال شي ثواب یې بابا ته کله رسېږي خاوند ته کله رسېږي د دې مال چې دی مؤمن وي نو دا ښه کافر دی نو خو د الله د دواړو جهان لاس ور وبخښي چې نه اولاد په ښه درلی نه مال په ښه درلی او بځای کې دوزخ دی دا مسله خلاصه سوه دلته د لن تغنیه ترجمه ته څه پام سو نو موږ خلاصه څنګه وای لن تغنیه دفع بنه کی و بنه ګرځي عن هم د دې څخه اموالهم مالونه زدي ولا اولادهم نه اولادونه زدي چی شي بنه ځنی و ګرځي من الله یعنی من عذاب الله د الله د عذاب څخه به څونه کدر و نه ګرځي شی ان نه کی را ذکر کی چې وا زره کدر ولا کو ګرځي د سپریر د چې به ډیر फायदा ورته کوي نو پسې په دا مسول ما ينفقونه کی دفع د سوال کی سوال دلته په دغه ځای کې پیدا سو چې تاول دا کافر چې دی دنه مال پر شو ورځي نه اولاد په آخرت کې پښتنه ورځي. سوال دا پیدا شو چې کافر خو گایگای دا خپل مال په داسې ځای کې کاروي چې هغه د اسلام د نظر هم ښه کار دی، نو بیا یې ولې الله نه قبلوي؟ کیدای شي په سوال پوهیږي. مثلا یهود و نصارا د خیریه موسسې لري، وی اسلامي ملکو ته دوی څه وخت کومک راوړي چې زلزله وسي، یا پلای خیمې و توسان را مخکې خرمایې اوړه را مخکې پر زلزلو والا یې ویشي، نو دا خو اسلام کله وویل چې دا بد کار خو دا ښه کار دی. د محتاج سره کومک ادي کوي، باران دی سیلاب رالی کورونه یې د خلکو یوړ، دې کورو والا ته پیسې ویل کې بس دې ته جوې خونې ور جوړې کړه، دې ته درې ور جوړ کړه، دې ته خیمه ورکړه، د هر چا د حال مناسب یو کومک ادي ورسره کوي. یا مثلا اسپتال یې جوړ کړی دی، د پښتورګو اسپتال دی، وایي مصرف یې پر ما دی، بس د خلکو علاج دی کېږي، پیسې یې څوک ورکوي؟ برطانیا یې ورکوي، امریکا یې ورکوي، نو خو دا دوی د خلکو سوال تر ټولې. خو دا که د خیراتي کارونه دي، په دې کې اوس اسلام سوال لري چې دا بد کار دی؟ خو اسلام یې هم ښه بولي، د دوی دین یې هم ښه بولي، نو چې په دواړو دینو دا کار ته ښه وویل شوه، د ده پیسې مصرف شوې، ته ورته وایه چې لن تغني عنهم اموالهم، دا مال یې ګه سره نه قبلېږي، نو دا خو د سړي په زړه کې سوال ورګرځي چې دا د ده سره ولا تجاوز دی، چې دی داسې په ښه لار کې پیسې مصرف یې او کې په چپله خو چې دا زه نه کوم، دا بېرته رګېږي، په ورځ قیامت یې پر هغه سره بېره دوږخته چې دا سوال پیدا کېږي. په خبره پوه شوست؟ د اولاد په باره کې سوال نه پیدا کېږي. ولې اولاد چې دی هغه مسله حل ده چې د ده په شنه ورځي، د دې کافر ولې حل ده؟ اولاد د ده که کافر و، نو خو هغه په خپله په دوږخ کې دی، به څنګه را خلاص کړي؟ که اولاد د ده مؤمن و، نو هغه خو بېرته د بابا دښمن دی، بابا ته پر دا تنګي دي ولم پرېږدم چې نه زه مؤمن یم، ته کافر، ته څنګه دلته زه ستا سره بیا جوړ کړم؟ په آخرت کې هم په ښه درلاره درسم. د اولاد په مسله کې سوال پیدا کېږي، یا هلته سوال ختم دی، لوی وکشنی په دې پوهېږي چې اولاد د کافر اولاد یادول دا د کافر په ښه ودې نه ورځي. وایم خو د ده اولاد که مؤمن و، نو خو د بابا دښمن دی، دښمن و دښمن ته په ښه ورځي نه؟ مؤمن و مسلمان خو چې دی د کافر سره دوستي نه لري ګرسره. او که د اولاد یې په خپله کافر و، نو خو ځان نهشي خلاصولی، بابا به څو خلاص کړي؟ د اولاد په مسله کې سوال نشته. سوال د چا په باره کې پیدا کېږي؟ د مال په باره کې، چې دی مال په ښه کار کې لګوي، او ښه کار همداسې ښه کار دی چې کوپر یې هم ښه بولي، اسلام یې هم ښه بولي، نو الله پاکه دغه ولې نه ځنې قبلیې؟ الله پاک وایي دا نه قبلېږي. مثال یې الله پاک وایي، وایي خلک دې سر په خلاص کړي، داسې وایي. مثل و مثال، ما د هغه مال ينفقونه چې دوی مصرفوي، دا کافران د اهل کتاب، په هذه الحیات الدنیا، په هذه الحیات الدنیا، د په دغه ژوند کې د دنیا، هذه معنا دغه، الحیات ژوند، الدنیا د دنیا، نو په دغه د دنیا په ژوند کې چې دوی کوم مال مصرفوي، د دې نمونه او مثال یې څنګه کوم مثال لکه مثال ریح د یو باد، فيها چې په دغه باد کې سر سلی وي، باد را والوزي په دې باد کې په داګای ګای کې بره سلی، په ګاډي سلی، دغه ده یخ باد چې پر ارشی تیر شي شي خی کې نه، د ګای ګای د نوروز په وختو کې لکه دا اوس میاشت چې ده، چې د انګورو تاکان دون دون نصیب دي، یا پلا باد را سلی په ګاډي، پر دغه وخت تاکان بره یخ ووي، د نوروز د یخ خلک ډیر بیریږي، د ژمي د یخ نه بیریږي. ولی په ژمي کې خو ګرد د نباتات بده کې چې هر څه یخ پر تیریږي، د یخې دی نه خرابېږي، دا چې د ژوند وکړي پونګې راویز چې دونه کشنی کشنی د وژو هغه زر خیرې په کښې کېسته، دلته کې یخ وي، باقي پلچ کې بره انګور نه کوي، ګرد کال بره نور پونګې خو راوباسي، خو انګور نه وي په کښې کې، نو ور پلچ کې. نو الله پاک وایي، مثال یې زه درته وایم، که مثل یې لکه مثال ریحین د باد، فيه چې په دغه باد کې سرون یخ سلی په ګاډي، اصابت ورسېږي دا سلی حرث و کشت قوم دی یو قوم، یا پلا دی یو قوم پر کشت رال، څنګه قوم دی؟ ظلم او چوغو ظلم کړی دی، انفس هم پر خپل ځانو په بیجنی سره، پر خپل ځان سری ظلم په چا کړی دی؟ په بیجنی، دا بیجنی نو د تفسیر سره ورځي، ظلم او چ دی ظلم کړی دی، انفس هم پر خپل ځان، څنګه ظلم ځان په چا کول؟ یا په بیجنی سره کوپر کې مخه کړی، فاهلکت دغه سلی ور هلاکه هو، دا د کشت دا سړی په خبرو خو پوه شوست، دې سړی اوس ګټه وکړه، د خو پر ځان ظلم په چا کړ دی؟ په بیجنۍ، باغ لري، کښت لري، د اخوا داسې باد رالی چې یخه سلی په ګډه د باغ مرتبه کړي، دغه سړی به د باغ حاصلات واخلي؟ نه، خو نه اخلي. نو د دغه کافرانو اگر چې د خو لکه کښت داسې زړه په ښه دی چې ما خو زلزلې والا ته څونه روپۍ ورولې، هغه سیلاب زدګانو ته مې څونه خیمې ورولې، د څونه خلکو علاجونه مې کړي دي، دا ګرد ګواکي د ده باغ دی، خو هغه د ده باطني کوپر دغه سلی په ګډه ده، الله وایي دا سلی وهلې دي، په ښه یې نه ورځي نو دا باغ، دا چې په ورځ قیامت دی راشي، باغ بیا ګرده سوزل سوی باغ، دغه د ده ښېګڼې چې دي چې دا مال یې مصرف کړي دي، دا لکه د هغه چا ده، دلته یو سوال ورګیر طالبان دی متوجی شي مشبه څوک دی مشبه دغه کافر دی چې د عمل په شو لار کې مصرف کړي مشبه به به هغه کافر دی هغه به جن دی چې هغه شکشت کړي کشت یې شنی برسلی پر اساس دی نیوی وی نو دای دغه سره ته تشبیه کوي ولې دغه کافر سره تشبیه کوي چې د مال چې دی هغه کشت یې خوروي د مسلمان سره مشابه کوي چې د مسلمان باغی یخ یوی نه بیاسل کوي فقای هم نکی براو دا جای کافر دا خیر و خیرات دا غصب یه پایده ولاری لکه دا مسلمان باغ چی یخ ووی کلا یه پایده ورته کوله چی ولی دا اغا چا دا تاوان سر مشابه که چا اغا کافری او یخ باغ رو آلی ولی دا بدای که چن نکتا دا که دایسی ورته متوجه سی حکیم الامت رحمه الله بیان کرده و یه نکتای دا د مسلمان باغ چې ارسونه زرغونی بیخ ووی دا دی دنیا لاسه زنیقیج دیغی دنیا لاسه کل خطی خو په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم راځي وایي چې الله عز وجل و مؤمن بندته یو رتبه ټاکلې ده چې ستا رتبه په جنت کې دغه ده مګر هغه رتبه و د عمل دونه سره لري چې په عمل ځان نسي ورسولی نه لمنځونه غونه کوي لړو چټو سړی دي چې فرضي په وکې ډېره ده د پلونو خو بېخي نهسي درته کولی په اعمالو کې کمزور دي ځان نسي رسولی او الله ورته لیکلې ده چې دا رتبه ستا ده نو الله پاک یې څنګه بره ورسي یو پلا په خپل ځان کې کوم مشکلات اخته کې په داسې مریضي اخته کې چې ساعت په ساعت یې زیری دا مریضي برداشت دی نشي کولی نو په دغه مریضي د رتبې عجل وړېږي کیدای شي په خبره پوهېږي دی نو برا چې شکایت نه وکړي صبر وکړي نو به ډېره شي الله یې په دغه رقم ونننوي رتبې ورولي دا یو طرز بل دا دی چې ګای ګای وه رتبې ته رسوي یا پلا د مال تاوان ورته پېښي چې راځي دروازه وازه ولاړې غراره یې غله وهلي نو هغه رتبې ته خدای په جمار زیریږي خو د نصب خوږه ګټلې ده نو دا چې د ګټلې په کلوي او په یوه ورځ یې غل ځینې عمله کې په هوا کې یوسي پر ده څونه زحمت کېریږي یا یو بل ظالم غاصب پر مصالحت اسې ځینې وایخلي د ده وس نه پرسېږي خپل مال یې ځینې خوري ورته ګوري نو په دغه د الله رتبه ورلوړي او یادار کوم چې په اولاد کې مشکل ورته پیښ کی اولاد یې به لاړ شي د پزیریږي یا اولاد ورته مریض شي د پزیریږي یا ورته پړ شي د پزیریږي هغه رتبه ته د ګور د درې سره لاړ ورغلی یا د خپل ځان تکلیف یا د اولاد د جهات څخه یا د مال د جهات هغه د مال غته مو پام سو نو د مؤمن باغ چې یخ ګر سره ور وسوځي ګر سره خراب کی خو د دې دنیا لاسې نه خېږي دغه دنیا لاسې خېږي نو دا ته نشه کولای چې و د کافر خیرات ته دغه مؤمن د مال سره زه مشابه کوم چې یخې وروسوځي د کافر د مال سره مشابه کړه چې مې پر دې دنیا د باغ لاس وختي د آخرت لپاره م ثواب نه لري کیدای شي په خبره پوس واس نو دغه کافر چې خیراتونه کوي د دغه خیراتونه ما مشابه کړه د اوغه کافر د مال سره ولې د کافر د دواړو جهانو لاس نه خيږي چې هغه د باغ سلې ووي دغه کافر چې خیراتونه کوي د دم د دواړو جهانو لاس نه خيږي او کته د مسلمان د باغ سره مشابه کړه خدای تشبیه کفایت نه کوي ولې نه کوي نو د مسلمان خو د دې دنیا لاس خطر دی غیر کله نه خطر دی او الله خو غواړي چې د کافر دغه حال ماته بیان کړي د خیراتونه د چې کړي امه پر دې دنیا په شاو الله کوي که په دنیا په شور لره ورته چې د دوزه خاصه د چیش کې خلاص کی نو بیرته به ترجمه ته متوجه سي مسلو مثال ما د اغه مال ينفقون چې دغه کفار اهل کتاب منفقه کوي ار کافر چې نفقه کوي مصرفه یې په لار کې د خیر په هغه حیات دنیا په دغه ژوند کې د دنیا کوم مثال د دې لکه مثال ریحین د باد فی هچ باغه باد که سیرون یا خسیلی اصابت او دا ورسیج حرث و کشت و باخت قوم من دا یو قوم ظلمو چو غو قوم نو ظلم کری پا بیجی نیسره انپوسم پر خپول زانو گر دا ظلمو انپوسم قید پا دا نکتا مال زاوس می ذکر کرد پا دا غی ورسر ذکر کردی کنی مطلق قوم بیولی چی دا یو قوم که مسلمانی که کپیری چو رو ورسیج فاغه تشبیه نو کامله کامله دا غو چی دا قید ورسر کشیش جه ظلمو انپوسم چو پر خپول زانو ی ظلم کردی پا اهل کت دا سلی ور هلاکی هو دا باغ برا بنو دغه باغ چې هلاک سي د دغه بیجن سړي به د دې دنیا لاس ونیسي که د هغې دنیا یو لانه نیسي نو د دغه کاپرانو انفاق هم دغه رقم دی څوک چې سوال په زړه کې نه راګرځي چې نو ده خو دغه دی د خیر په لار کې مال مصرف کړي الله پاکه دا مال یې ولي ورده الله وایي خو داسې لی په ګډه کړې ده ما خو ځینې قبلوي دا بل مؤمن دا ولې ځینې قبلوه خو د هغه د هغې سره سلی نه ده ورسره سلی هغه کفر دی دا ګواکې هغه یخه سلی ده چې پر راځي دا خو ده دا کار کړي یا نو دا به ام ظلم دی الله ویا و ما ظلم ظلم ندی کړی هم پر دی باندې الله الله پاک الله ظلم وځ پر کړی چې دا خو الله ظلم سره وکي نو چا وکي ولیکن دون خبره ده انفسهم پر ځانو د دوی ظلمون دوی ظلم کوي خو دوی ظلم کوي چې تور ته جن ته راسه جن ته راسه لکه تورې دلی حیوان زغلی پر بل خو باندې راځنه نو دا ظلم الله وی زور سره کو ما خود ار عمل چی نیکی دا پایه به ایمان یه که ایمان نیه ار عمل چی دی اغا ایت اعتبار نلری دا اساس دی نو ما خود لار روشوالی ده چه دا اساس نپرزای که یه او بنای وکی نو اغا بنا خود نری جنو لکه دو با پرسر چی سر بنای وکی دا خود نکی جنو نو دلت علاوی ما تا دا زیرم نسبت بیا مکوی چه دا خود علا داده دا خواره که دا چون پلکور دالر مصرف کروام دا پول یا دلت جور که علاوی پول نه چه اسمان یا جور کری چه علت ایمان نسته منل کی جنو پول خود علت پریش دو شپ خانه خی علت پریش دو علاوی ما زیرم ندی کری ولیکن دو نه خبر دان پول سهم پر زانو دا دوی یزلیمون دی زیرم کی پشیش سره پا کپر سره چکو پر غوره کری دی خپل اعمال اگر دا پا داغ سلی برباد کری جنو تر دې ځای پورې کېدای شي ستاسو په خبره باندې سر خلاص دغه اعمال چې دا کوي بل واجه دا ده نو خو یا به د ریا د پاره کوي کېدای شي په خبره پوس واس کې د ریا د پاره کوي خود مسلمان غل الله پاک نه قبلیږي او کې د اخرت ته پاره کوي د اخرت لپاره د ایمان پایا غواړي نو په دغه د کافر دغه خیراتونه د خیریه موسسه یو لا قبول نه درته چې بعد الله په دربار کې نه لري الله جنت نور کې که دریا د پاره چې ځان ښکار کوي چې خلک زما صفاتو کې خود مسلمان غل الله نه قبلی کافر خو الته پرې دود مسلمان غل الله په چپلا خو وي او کې د اخرت ته پاره کوي د اخرت لپاره د نیک اعمال بنیاد غواړي بنیاد یې به چې دغه ایمان دی د کافر دین هم نه منل کیږي یو په کنز العمال کې دا حدیث غټ کتاب دی متقی هنجر رحمه الله جوړ کړی دی هغه یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نقل کړی دی وای په ورځ د قیامت به دا عمل نامې چې ټاپې پر وحل سوي دا به د الله په مخ کې د خرس دی وسړيږي دا یو سړی به دونه د نیکو اعمالو عمل نامې ملایک راوړي لکه سړی چې ډېر کتابونه په شا راوړي پر لسپرې پر لکشي او پر ګردو ټاپې ورسوي ټاپه خو نه عمله که چې عمل نامه د ټاپه پر وي هر عمل چې پاتې په پای کې ټاپه کې چې معنا د عمل لیکلی دي دستخط پر کوي لکه د حکومت ممبرین چې هر مامور کار کوي یا خپل دستخط کوي یا ټاپه پر وي خپل غجدا کار ما کړی دي نو دا چې کښېښول سي چې دغه د نیکۍ یا بنده مودرېږي الله عز وجل ملایکو ته وایي داسې ورجلای کړه دغه خو وغورځوه اخوا چې کېسته دا لږ پاتې شي ملایکی عاجزی ورته وکړي چې یا رب خو ګرده ما لیکلي دي زما د مخه یې کړي دي دا دا رقم و چې ملایکي ورته وایي چې وعزتک ما راینا الا خیرا ستا په عزت کې زموږ قسم یې چې موږ خو د داسې شی ولاک لیدلي بیا دغه خیر خو دا ګرده مو ځین لیکلي خیر خیر کارونه دي او الله عز وجل خو نو ډېر خبردار دی هغه باره ورته ان هذا کان لغیری برای دا چې ما درته وی غورځو دا بستا په پرنټ کتابونه چې ودا عمل نامې دا وغورځو دا خو نو زه په پیدم دا زما د پاره نه و دا د غیر د پاره منه ریایه کوله د خلکو اوازه غوښته د خلکو صفات غوښته کته د خلکو صفات نه غواړي یو شی وکړه چاته بلکه خلک یادی کنه یادی خو تا چې کم چاته ورګړي ته عقیده لري چې هغه ماوی دي دا د خلکو صفات به ته ځکه چې غواړي نو الله یې ورت کې او نو الله پاک وای وای په دغه ورځ د عمله څه بل شی نه قبول مګر نه خاص هغه عمل قبول چې په هغه عمل یې زما رضا غوښتي چې نور شی کې په غوښتي هغه زما د پاره نه دي نو دا مې درګه د حدیث را نقل کی چې کپریا سره یې خو د کافر کې خو الته پرېږده د مسلمان غله الله نه غواړي کپریا نه و دی په اخلاص کې دا کافر خو چې په ورځ قیامت په شراسي الله تعالی به ولې نه ځمني نه ځینی وای اساس یې نشته خو ته ایمان نه لري اخرت منی خو په الله په باره کې ته ایمان سم دي برابر نه دي الله ته شریکان درې وز دا مشرکان چې اورته عبادت کې دی قیمت نه منی خو منی خدای په دا اور باندې به ته ځان خلاصې یم دا وایي ته چې خلک عبادت کوي نو دی خدای نه منی قیامت نه منی خو منی خو خدای سم نه منی قیامت سم نه منی دی چې نو دا وایي الته په شر راځي نو په قیامت کې وایي چاته په څه شو چې وایي بر ته خلاصي وایي ته سجده کوه الله عز وجل چې د قیامت لپاره کوم شی ګڼي کلی دې مشت راسته ولې دې رسولانو په زیرا هغه په شسړي تراځي الله تعالی چې د خلاصون لار مشت ټاکلې د هغه راته په شر راځي لکه شهید دی معنا د نور خلکو شفاعت کولای شي غویا یې نه دی یاد کړی چې غویا د خلکو شفاعت کوي حافظ دی معنا چې دا شفاعت کولای شي نو خو ور نه دی یاد کړی چې اوره کولای شي شفاعت دی خطا وتل د ځان د فرد شفاعت ګر پیدا کی چې الله یې نه قبلی دی دې د شفاعت پیدا کی لکه رسولانو باندې ایمان درلول چې رسولان خپل کې او نیاد الله تعالی خپل کې شهدا او حفاظ الله تعالی خبر دغه طریقه ده نو چې دا طریقه غلطه کړه الله پاک وي دغه ستاشیان منظور دلته نه دی نو په پای کې خبره ده اسو چې د دې د سوال جواب لره ورکول سو چې زما د عمل چې ما کړی دی په خیر کې مصرف کړ دانو الله ولی ردی زما سره ظلم کوي په دغه مسلو مې په کونه کې الله جواب ورکړي چې دا د قسم مثال لکه هغه کړ چې سلی پر راسه ست اعمال سلی و هلي دي د کوپر سلی و هلي دي چې کافر ایمان ور سره لري واخره روانه الحمدلله رب العالمین.